إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أنكم مسؤولون أمام ربنا تبارك وتعالى إخوة الإيمان يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ايدوكو katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam na yusia nafsi yangu na kwa usia nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ايدوكو katika imani bila shaka kumwenye kuzingatia maisha wanaoishi wanadamu katika huu ulimwengu ni yenye kubadilika. Wapo ambao huishi wakiwa katika kheri na kwenye istiqama, kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mara tu kabla ya kifo chake wana mtu ameshabadilika, ameacha ile istiqama aliyokuwa nayo, ameingia katika shari, ameingia katika dalalat, katika ahwa, katika bid'iyat. Na mwingine mwanzoni anaishi hali yakuwa yuko katika balala, katika kufru wal iyadu billah, na katika maasiya, lakini mara kabla ya kifo chake umeona mtu ameshabadilika na kuingia katika khairi na kuingia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya ili tuweze kufahamu kwamba mazingatio kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni pale mwisho wa uhai wa mwanadamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, hakika ya matendo ni kuzingatiwa pale mwisho wake, mtu amemaliza vipi maisha yake. Hapo ndipo mazingatio yako. Kupitia aya tuliyosoma mwanzoni, Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia, ukumbuke ewe Muhammad, yule ambaye tumemsomea aya zetu lakini akajitoa katika zile aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yeye akafuata matamanio akawa ni miongoni mwa walioangamia na kupata hasara. Wanasema mtu huyu alikuwa ni katika Bani Israil, na kana mustajaba da'wa, alikuwa ni mwenye kujibiwa da'wa, alikuwa ni mtu mwenye kufanya ibada, ni mtu mwema, anajibiwa dua zake, haombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia dua yake. lakini mara alipoenda kwa watu wengine wakamwambia hebu muombe dua mbaya Musa halafu sisi tutakupa chochote katika mali katika mambo ya kidunia. Kwa fataba hawa akafuata matamanio, mtu huyu akaiomba dua ambayo ni mbaya kumuombea Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba wala ushina la rafa'nahu biha, na laiti kama tungelitaka sisi tungelimnyanyua na kumpa manzila ya kuwa katika maulama wenye kufanyia kazi kile kitabu cha Allah alichofundishwa. Walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa, lakini yeye tatizo lake amechagua na kumili katika upande wa mapambo ya kidunia, mapambo ya ardhini, akaamua kuchagua mapambo ya ardhini na akafuata matamanio yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mfano mtu huyu, famathaluhu kama thalil kalb, mfano mtu huyu ni mfano wa mbwa, in tahmil alayhi yanhas, ikiwa wewe utamfokea kumfukuza yeye baada atatoa ulimi na hali ya kuhema, au utakurukuhu yanhas, au akamwacha pia bado ataendelea kutoa ulimi na kuhema. Na huu ni mfano kwamba mtu anapokuwa ameiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na akafuata matamanio yake, kama hawezi kushiba kupitia matamanio. Matamanio huwa hayana shiba isipokuwa mtu atakapoingia katika ardhi, atakapokuwa ameshazikwa, hapo ndio mwisho wa matamanio yake. Lakini akiwa katika ulimwengu akawa ni mwenye kuyafuata matamanio yake, hawezi kukomeka hata siku moja. Kwa hiyo akafuata matamanio yake. Allah subhanahu wa ta'ala anampigia mfano wa mbwa. Mfano wa mtu huyu ni mfano wa mbwa, ameacha Qur'an, ameacha kitabu cha Allah, ameacha ile elimu aliyofundishwa, lakini anaangamia katika matamanio, katika mambo ya dunia. Famathaluhu kama thalil kalb, in tahmil alayhi yalhas au tatrukuhu yalhas, dhalika mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayatina, huwa ni mfano wale watu ambao wamezikadhibisha aya zetu na ishara zetu. Hao ndio watu ambao wamekadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wameshafikiwa na ubainifu lakini wao wakakengeuka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika aya hii kwamba tusiwe miongoni mwa watu kama hao wenye kukadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtu huyu katika Bani Israili alikuwa ni mwenye elimu, lakini kule kutokuifanyia kazi elimu yake ikawa ni sababu ya kuangamia na kupigiwa mfano wa mbwa, kuonesha kwamba ni lazima mtu ajitahidi kuyazingatia matendo yake, kutazingatia kile ambacho anajifunza na hakikisha anakifanyia kazi. Pale tu atakapokuwa ni kuacha kufanyia kazi, basi huenda naye akamalizia mwisho wake vibaya. Na ndio ikaja katika hadithi, alhadithi fi sahihain, hadithi kwa katika sahihi mbili, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhulu al-janna, hakika mmoja wenu atafanya matendo katika matendo ya watu motoni paka itakapofika wakati hakuna baina yake na kuingia motoni isipokuwa kiasi cha dhira'a moja. Fayasbiqu 'alayhi al-kitabu, chamtangulia yeye kitabu kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, fayamalu bi amali ahli aljanna, anafanya matendo watu wa peponi. Akiyafanya matendo hayo tayari na kifo chake kinampata hali yakuwa ni mwenye kufanya mema, fayadkhulu aljanna, anakuwa ni mwenye kuingia peponi. Wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha, na hakika mmoja wenu atakuwa mwanzoni ni mwenye kufanya matendo ya watu wa peponi paka itakapofikia hakuna baina yake na kuingia peponi isipokuwa kiasi cha dhira'a moja, mara kinatangulia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadari yake inapita, anafanya matendo miongoni mwa matendo ya watu wa motoni, mara anaingia motoni wal iyadhu billah. Kuonesha kwamba Uislamu anatakiwa aizingatie mwisho wake, aizingatie na hajui mwisho wake ni nini, lakini ajitahidi kila siku yeye anafanya matendo yaliyokuwa mema, na wala asiseme ngoja nisubiri uzeeni ndipo nibadilishe mfumo wa maisha, huende ikawa ndio mwisho wa kifo changu, bali Muislamu Mwerevu ni yule ambaye mwanzo wake na mwisho wake hujitahidi kufanya matendo yaliyokuwa mema na kujitahidi kujiepusha na yale ambayo ni ya shari, kwa sababu hajui umauti utampata lini. Na hili lina mifano mingi. Kwa wema waliotangulia, kwa mwenye kusoma tarajum, historia na tarehe za wanachuoni wa zamani, mara waambiwa kwamba huyu mtu alikuwa katika sunna, fanqalaba ila albid'a, mara akageuka katika bid'a, kama ambavyo ni jambo maalum linafahamika kwa Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi al-Khariji qadi Ali radiyallahu ta'ala anhu. Huyu Abdurrahman ibn Muljim ambaye yeye mwanzoni alikuwa ni mtu mwema kama alivyosema al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwamba Abdurrahman ibn Muljim alikuwa ni qari'an lil-Qur'an wa kana 'abidan qanitan lillah, alikuwa ni mwenye kufanya ibada na mwenye kusoma Qur'an na mwenye kukunuti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu khutima lahu bi sharrin faqatana 'Aliyyan radiyallahu ta'ala anhu mutaqarriban ila Allah bi damih, akamuua 'Ali ibn Abi Talib, mwisho wake kwa mbaya, akaenda kumuua 'Ali ibn Abi Talib akijikurubisha kwa Allah kwa kuimwaga damu ya khalifa Ali radiyallahu ta'ala anhu, akamalizia mwisho wake kwa ubaya. Na huyu ni mtu mwanzo alikuwa mwema paka katika zama za Umar ibn al-Khattab, alikuwa akiwaambia baadhi ya masahaba wailete karibu nyumba ya Abdurrahman ibn Muljam au karibu na msikiti ili aweze kuwafundisha watu Qur'an. Lakini angalia katika zama za Ali ibn Abi Talib, yeye ndio ananopanga kwenda kumuua Ali ibn Abi Talib ambaye ni khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na vile vile kwa mtu mmoja akiitwa Umar ibn Ruh an-Nahrawani aliyefariki mwaka 404, na yeye pia vile vile alikuwa ni mtu mwema, alikuwa yuko katika madhhabi ya Hanbali, lakini mara akabadilika akaingia katika madhhabi ya Mu'tazila, kama alivyosema al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala kwamba kuhusiana na huyu anasema kana Hanbaliyan, kana awwalan Hanbaliyan thumma intaqala ba'da dhalika ila madhhab al-Mu'tazila. Mwanzo mtu huyu alikuwa ni katika madhhabi ya Hanbali, na wanachuoni wa zamani wanaposema mtu alikuwa katika madhhabi ya Hanbali wanakusudia kwamba kana salafiyan sunniyan, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa lakab ya ahlus sunna kipindi hicho. Kwa hiyo aliposema kana Hanbaliyan, mwanzo alikuwa ni Hanbali, yani alikuwa ni salafi, ni sunni, lakini mara akageuka akakimbia akatoka katika madhhabi ya ahlus sunna akaingia katika manhaji ya i'tizal, akawa ni katika ruusul mu'tazila, ni katika viongozi wa mu'tazila. Kwa hiyo jambo hili lipo katika ulimwengu, na ukizingatia sababu zinazowafanya watu kuiacha manhaji sahihi waliokuwa nayo na wakapinda wakaingia katika madhehebu ambazo ni mbaya, zipo sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu zilizotajwa ni kule atatalmudhu ala ruusi ahli albid'ah, ni kule kujifunza kuitafuta elimu kwa wazushi. Mtu akaacha ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, akaenda kujifunza kwa wazushi, watu wa propaganda, watu ambao yulabisuna alhaqa bil batil, kuichanganya haki na batil, kama hasala dhalika fi dhaka al-imam al-kabir abi al-wafa ibn aqil rahimahullahu ta'ala, kama ilivyotokea kwa huyu mwanachuoni mkubwa katika madhhabi ya Hanbali ambaye anaitwa Abu al-Wafa ibn Aqil aliyefariki mwaka 513. Yeye alikuwa mwanzo ni katika wanachuoni wakubwa wa kihanadhila na anazingatiwa katika hilo, na ametupa kitabu ambacho ni kikubwa, kinafika takriban mijallad 108. Kitabu kinaitwa Kitabu al-Funun. Anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, lam yusannaf fi dunya akbar min hadha al-kitab, hakujawahi kutungwa duniani kitabu ambacho ni kikubwa kama kitabu hiki cha Ibn Aqil al-Hanbali. Lakini mara yeye akaanza kwenda kwa watu ambao ni wabida kwenda kujifunza, fatatalmadha ala Abi al-Walid al-Mu'tazili, akaenda kujifunza elimu kwa Abu al-Walid ambaye ni Mu'tazila, katika makundi miongoni mwa makundi yaliyopotea. فاصبح يرى مذهب الاعتزال akawa anaona ni sawa ile madhhabi ya mu'tazila. Kwa hiyo akaiacha manhaji al-sunnah wal-jamaa, kama anavyosema yeye mwenyewe, kana ashabuna min al-hanabila yamna'unani min at-tatalmud ala ba'd ru'us al-mashayikh, walikuwa baadhi ya wanachuoni wetu katika madhhabi ya hanabila wananikataza mimi nisiende kutafuta elimu kwa baadhi ya mashaykhe. Anasema hapa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, كانوا ينهونه من الجلوس على اهل البدع والتتلمذ عليهم, ولكوا واو حنابل ونمكتاز اسيende kutafuta elimu kwa watu ambao ni wabida na wala asikae nao. Kwa hiyo ikawa ni sababu yeye kuangamia, lakini wakati anakatazwa anaona kwamba hawa wananinyima mimi, wananizuia mimi nisijifunze baadhi ya fununu. Na hivi ndio hali iliyopo katika zama zetu, wapo wengi ambao tumeona wamepotea katika historia, ambao ni wanachuoni wakubwa, yusharu ilaihim bilbanan, wanaashiriwa kwa vidole, wanasi yarjiuna ilaihim wayarhaluna ilaihim, na watu wanafunga safari na wanarejea kwao. Lakini mara tu baada ya kupotea anakuwa mtu huyu tayari ameshapotea, na watu wanaacha tena kurejea kwao. Na hivyo hivyo kuna watu ambao bado hawajifunzi kupitia historia hizi, kuna watu bado wanawasikiliza ahlul bid'ah, wanaenda kujifunza kwa ahlul bid'ah. Na hii ni sababu miongoni mwa sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia mtu aliyokuwa katika sunna akaangamia baada ya kwenda kusoma kwa ahlul bid'ah. Nas'alullah as-salama wa al-afiya. Alhamdulillah, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, أنلوك كتك إيمان بالي كونا كمبا واتوني وني كبدليك كتك هاي مايشة دنيا ناتك في جميفان يا زماني نبيا بلذيله بساسا نمي كمبا ميونغولي مو أسباب زنزو بلكي واتك بيندا نا كماليزيا وحيواو kwa manhaji iliyokuwa sahihi kuwa na mwisho ambao ni mbaya, lazima watu tujifunze asbab ambazo zitatupelekea sisi kudhibiti katika manhaji sahihi na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama hiya asbabu thabati ala sunna, basi ni zipi hizo sababu za mtu kudhibiti katika sunna na kudhibiti katika mwenendo sahihi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo kabisa katika sababu hizo ni al-ilhahu ila Allah bid-du'a wat-tadarru'u ilayhi wat-tadallul ilayhi, ni kule mtu kujipinda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kunyanyua mikono yake na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amthibitishe katika sunna na amthibitishe katika tauhid. Na hili ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha katika Qur'an, pindi tunapoziswali swala zetu, katika hizi swala zetu tuwe ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia iliyonyooka. Akasema ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ee Allah, tuongoze njia iliyonyooka, tuongoze na utuelekeze na pia vile vile ututhibitishe katika njia iliyonyooka. As-siratul mustaqim, na ni njia pana iliyokuwa wazi, iliyokuwa nyooka, ambayo haina kupinda ndani yake, ambayo inamtoshea kila mmoja anapotaka kuingia, na wala si njia nyembamba yenye msongamano ndani yake. Kwa hiyo ni njia ambayo ni pana, kila yote anahitaji anaweza akapita katika njia hiyo. Na hapa akasema Allah subhanahu wa ta'ala siraat alladhina an'amta alayhim, ni njia ya wale ambao unaoneemesha juu yao, ni wale ambao Allah anaoneemesha njia yao, hii ndio ambao tunamuomba Allah atuongoze. Pia akasema ghayril maghdubi alayhim, isiwe njia ya wale waliochukiwa juu yao, nao ni alyahud, ni mayahudi, wala dhalin, na wale waliopotea ambao ni manaswara. Kwa hiyo aya hizi zikatuonyesha kwamba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe njia moja pekee iliyonyoka, na ni njia ya an-nabiyin was-siddiqin washuhada'i was-salihin, ni njia ya manabii na as-siddiqin, watu wa kweli na watu wema, na wale ambao ni shuhada njia hiyo ameitaja kwa jina la mufrad, kwa njia moja, kwamba ni njia moja peke yake ndio njia ya haki. Lakini pia vile vile miongoni mwa sifa ambazo umesifika nazo watu hao ambao tunasema kwamba wao ndio watu wema walioneemeshwa na Allah, na tuiomba tumuombe Allah atuongoze katika njia yake, sifa yao kubwa wamesifika na mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni at-taallumu al-ilmi an-nafi, ni kujifunza elimu yenye manufaa. Wa thaniyan wal-amalu bihi, na kuifanyia kazi. Kwa hiyo ni kujifunza elimu yenye manufaa, wao walijifunza na wakafanyia kazi, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sisi tumuombe atuongoze katika njia yao wao, kwa sababu walisoma na wakafanyia kazi kile walichokisoma. Lakini pia akawa ametuambia tujiepushe, tumuombe Allah atuepushe na njia za waliopotea na njia za wale waliokasirikiwa, ambao ni al-Yahudi wa Nasara, miongoni mwa sifa walizokuwa na Mayahudi mpaka wakachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hum alimul haqq wa lam ya'malu bihi, wao wameifahamu haki, wamejifunza wakafahamu kwamba hii ndio haki, lakini wakaacha kuifanyia kazi. Kwa hiyo hivyo hivyo yeyote katika Uislamu ambaye atakuwa ni mwenye kuifahamu hii ndio haki, hii ndio manhaji sahihi, hii ndio njia sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha asifanyie kazi, falahu shabahum min al-yahud, yeye atakuwa anajifananisha na Mayahudi, atachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo utapata wengi katika watu ambao wameshafahamu manhaji salaf ndio manhaji ya haki, na tariqatu ahli sunna ndio njia ambayo ni sahihi, lakini wakawa ni wenye kujiepusha na njia hiyo, takabburan wa hasadan min indi anfusihim, kwa kibri tu na hasadi kutokana na nafsi zao, kwa kufuata matamanio yao. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie miongoni mwa watu ambao wanaiona hilo haki alafu hawaifuati. Na kundi la pili ambao ni manasara, wao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wanajitahidi katika ibada, wanakesha, wanaimba kutanzima, lakini yaabuduna Allah ala jahli, wao sifa yao ni kumwabudu Allah kwa ujinga. Kwa yeyote katika Uislamu atakayekuwa ni mwenye kufanya ibada kwa ujinga na akaridhika na mazingira hayo, miaka nenda rudi anaabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya ibada lakini hajifunzi katika dini yake, hajui anachokisema, hajui anachokiomba, hajifunzi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa mtu huyu ni mfano manaswara. Kwa hiyo sisi tukatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala njia moja ambayo ni sahihi, na tujiepushe na njia nyingi ambazo ni za batil. Na hivyo ni kwa sababu njia ya haki imejengeka kwa elimu yenye manufaa na kufanyia kazi ile elimu, na njia za batili zote zimejengeka ima kwa watu kuifahamu haki na pasipo kuifuata kwa hasadi au kwa kibri, au kwa mtu kuendelea kufanya ibada na pasipo yeye kujitahidi kujifunza na kufahamu ibada yake. Kwa hii ni sababu ya kwanza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akikithirisha dua, kama ilivyokuja hadithi ya Anas bin Malik kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha katika dua zake akisema, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini, ewe mwenye kuzithibitisha nyoyo, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Faka Anas bin Malik akamwambia, ya Rasulullah, amanna bik wa bima unzila ilayk atakhafu alaina, ee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tumeshakuamini na sisi tumeshaamini kile kilichoteremshwa kwako wewe, je, unatuhofia? Akamwambia, inna alquluba baina asba'ain min asabi arrahman yuqallibuha kayfa yasha, hakika nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah, huvigeuza geuza nyoyo hizo vile atakavyo, kuonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akageuza moyo wa mtu yeyote, aliyekuwa mwema akawa mwovu na yule aliyekuwa mwovu akawa mwema. Ndio maana akawa anakithirisha kuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini ya haki na azithibitishe nyoyo zetu katika manhaji iliyokuwa sahihi. Sababu ya pili ni mtu ajitahidi fi talabi ilmi shar'i, kuitafuta elimu ya kisheria, elimu ya kufahamu kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na atharu salaf, athari za wema waliotangulia, pamoja na kurejea kwa ahlul ilmi al-kibar, wanachuoni wakubwa, fil masail almudlahima, katika matatizo mbalimbali na fitani mbalimbali zinazojitokeza katika jamii na katika miji tunayoishi, lazima watu wawe na tahsinu alilmi, kwa sababu ile elimu ni sababu ya wewe kuifahamu haki na kufahamu batil. Utakapokuwa umeifahamu utaifuata, hii ni haki, na ile batil utakuwa umejiepusha nayo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza sisi kurejea kwa ahlul ilm, na akawabeza wale ambao wakipatwa na jambo lolote lenye hofu au lenye kutia amani katika mji, basi wao hukimbilia na kulitangaza na kulieneza katika kila sehemu, hatimaye wakawa wameenda pasipo muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa lawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Anasema pindi linapojia wao jambo la kutia amani au la kutia hofu, basi hukaa na kulitangaza na kulieneza katika miji na kulieneza kwa watu. Masala ya kifitna inapojitokeza, mtu anafanya haraka kumfaudia mwingine na kutangaza kwa watu. Lakini anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kama wao wangelirejesha kwa mtume na kwa wale ambao ni ulil amri min alulama, katika wanachuoni, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu, wangelifahamu wale ambao wanaweza kufanya istinbati katika wao, katika hao wanachuoni. Kisha akasema, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, lau si kama rahma za Allah wala fadhila zake, basi watu wote wangemfuata shaitani isipokuwa watu wachache. Kuonesha kwamba watu wanaporejea kwa wanachuoni wakubwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwalinda na kuhakikisha kwamba ile imani yao inabaki salama, na wao wanaendelea kuthibiti katika manhaji anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wakizivunja heshima za wanachuoni na wakavaa makoti yale wanachuoni na vilemba vyao, ikawa wanachuoni fatawa zao hazisomi wala hawarejei kwao, wala wakitoa hizo fatawa watu wanazibeza na kuona kwamba hawa wanachuoni hawafahamu wapi, hawafahamu hali halisi, bila shaka hiyo itakuwa ni sababu kubwa miongoni mwa sababu za kupotea, kwa sababu wewe hautoweza kuifahamu haki. Wewe maadamu una elimu hauwezi kuifahamu haki, lazima turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndo anatuelekeza turejee pia kwa wanachuoni ambao wao wanafanya istinbat ya ayat aya mbalimbali na hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili limetokea katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Yahya bin Ya'mar radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, anasema kwamba palidhihiri kwetu sisi watu ambao wanapinga kadari. Kwa hiyo nikatoka mimi katika sehemu za Basra kwenda Makkah tukikusudia huenda tukakutana na yeyote katika ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaingia katika mji wa Makkah, yeye pamoja na mwenzake wakaingia katika mji wa Makkah. Wakati wanatoka katika Al-Kaaba, wakamwona Abdullah ibn Umar, wakamwendea na wakawa wote wako pembeni zake. Kisha akasema kwamba mimi nikamuuliza Abdullah ibn Umar kwamba kumedhihiri kule kwetu Basra mtu ambaye anaitwa Ma'bad al-Juhani, na yeye anasema kwamba hakuna kadari na kwamba jambo linatokea, yani hakuna makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala ya vitu vyote, na jambo likitokea basi na Allah ndo anaona kwamba haya hili limeshatokea, kama ambavyo mimi na wewe tukiona gari limeanguka sema ah, kumbe ndo limeanguka. Hakuna kwamba tulikuwa tunafahamu kwamba ile gari ikifika pale litaanguka. Kwa hiyo yeye anathibitisha kwamba hata Allah subhanahu wa ta'ala hajui kwamba mambo yatatokea isipokuwa baada ya kutokea kwake. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni sahaba miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia huyu aliyeuliza kwamba ukienda ufahamu kwamba au uambie kwamba inni bara'un minhu, mimi inni bari'un minhu wa hum bara'un minni, mimi niko mbali na yeye na wao wako mbali na mimi. Watu kama hao nawaambia lile ambalo analiapia Abdullah ibn Umar, laiti mmoja wao akatoa sadaka mfano wa mlima wa Uhud kuwa ni dhahabu, akaitoa ni sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala hataikubali amali hiyo mpaka aamini kadari. Angalia kisa hiki ambacho kina mazingatio, matatizo yanapojitokeza watu natakiwa wafunge safari ikiwa katika mji wao hakuna ahlul ilm. Na angalia walipoenda kwa ahlul ilm, akatoa mawkif ambao ni sahihi, wameenda kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaelekeza kwamba kumbe vile vile yafaa katika manhaji ahlu sunnati wal jamaa kujitenga na ahlul bid'a ambao yaofiwa kwamba wao shari yao ni kubwa zaidi katika mji. Ndipo pale akasema waambie kwamba mimi niko mbali na yeye na yeye yuko mbali na mimi, na pia vile vile akamwambia kwamba matendo yake hayatakubaliwa mpaka aamini kadari, kuonesha kwamba sisi tunatakiwa tujifunze sira na mwenendo wa waliotangulia na tujue sababu ambazo zitatupelekea sisi kuthibiti katika manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa. Ni haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza kupitia huyu mmoja katika banu Israili. Aliacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na akaichagua maisha ya dunia ikawa ni sababu ya kupotea. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله